सहस्रार्चितलिंगम निर्मलभासित शोभितलिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण तर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्ध सुरासुर वंदितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कणक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टतलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टतरेत्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परम पदम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम्।